Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program Trzeci Polskiego Radia. Dziś trzeci dzień lipca, mamy piątek i mamy również serwis. Filip Jarek, bardzo proszę. W Polsce potwierdzono prawie 260 nowych zakażeń koronawirusem. Za chwilę sprawdzimy, jak te dane ocenia Ministerstwo Zdrowia. Policja wyjaśnia okoliczności wczorajszej katastrofy drogowej pod Częstochową. W zderzeniu dwóch ciężarówek i autokaru rannych zostało ponad 30 osób. Na Mazowszu dobiegła końca akcja obrączkowania bocianów. Znowu najwięcej w Polsce udało nam się zobrączkować tych naszych boćków. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 259 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 15 osób, które chorowały na COVID-19. Od wczoraj wyzdrowiały 442 osoby. Jak te dane ocenia resort? O tym Barbara Góra. W ciągu ostatniej doby najwięcej, czyli 80 nowych infekcji, wykryto w województwie śląskim, poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To jest ciąg dalszy wymazów prowadzonych wśród rodzin górników. Mamy też dobrą informację, ponieważ z badań, które były prowadzone w jednej z kopalń w serii z 1 lipca, na 500 osób ani jednej dodatniej próbki. Do tej pory w Polsce potwierdzono 35 405 zakażeń koronawirusem. Zmarło 1507 osób. Chorobę pokonało 22 651 osób, czyli ponad 63% wszystkich zakażonych. W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 28 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Częstochowska policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj pod Częstochową. W zderzeniu dwóch ciężarówek i autokaru poszkodowanych zostało ponad 30 osób. Po dotychczasowym śledztwie w tej sprawie Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Z udziałem technika kryminalistyki i biegłych z zakresu stanu technicznego pojazdów mają odbyć się oględziny ciężarówek i autokaru, które wczoraj brały udział w wypadku w Bogusławicach pod Częstochową na DK1. Samochody zostały już scholowane na parking strzeżony, a droga w tamtym rejonie już jest przejezdna. W wyniku zdarzenia 31 osób zostało poszkodowanych, w tym 13 osób trafiło do szpitali. 18 osób niewymagających natychmiastowej pomocy medycznej zostało umieszczonych w szkole podstawowej w Kruszynie, a następnie zostali zabrani do szpitali w celu przebadania. Obecnie hospitalizowanych jest 6 osób, natomiast 25 osób przebywa w ośrodku w miejscowości Złoty Potok. Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku była pęknięta opona w cysternie. Teraz zaglądamy nad morze. Z powodu pojawienia się w wodzie zakwitu sinic po południu zamknięte zostało kąpielisko w Gdyni Redłowie, poinformował Główny Inspektorat Sanitarny. Kąpiel jest możliwa przy wszystkich pozostałych nadmorskich plażach strzeżonych w Pomorskiem. Sanepid podkreśla, że sytuacja jest dynamiczna. Stan wody w poszczególnych plażach może nagle ulec na tyle pogorszeniu, że wprowadzony zostanie w nich zakaz kąpieli. Dlatego zaleca śledzenie najnowszych informacji na swojej stronie. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie grozi wysypką, zaczerwienieniem spojówek, a także dolegliwość układu pokarmowego. Teraz o kolejnej gospodarce, która mocno odczuwa skutki pandemii. Centralny Bank Rosji interweniował na rynkach finansowych, żeby powstrzymać spadek wartości rubla. Do przeceny rosyjskiej waluty doszło w marcu i zła passa trwa do tej pory. Tę sytuację śledzi nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wpływ na przecenę rubla miał spadek cen ropy i kryzys gospodarczy wywołany pandemią. W maju i czerwcu rubel odrobił część strat, ale w ostatnich dniach ponownie zaczął tracić. Jak podają rosyjskie agencje, wczoraj i dziś Centralny Bank Rosji podjął interwencję na rynku walutowym w wysokości ponad 20 miliardów rubli, to jest około 250 milionów euro. Agencja TASS zwraca uwagę, że tego typu zabiegi na krótko powstrzymują przecenę rubla. Agencja podkreśla, że obecnie największy wpływ na rosyjską walutę mają niestabilne ceny ropy, a także zapowiedź, że Stany Zjednoczone nałożą na Rosję nowe sankcje w związku z podejrzeniem, iż Moskwa współpracowała w Afganistanie z talibami, którzy dokonywali zamachów na amerykańskich żołnierzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy do województwa mazowieckiego. Tam w powiecie siedleckim zakończyła się akcja obrączkowania bocianów prowadzona przez grupę ekologiczną. W ciągu niecałych dwóch tygodni oznakowano setki ptaków, mówi ornitolog i prezes grupy Ireneusz Kaługa. Zaobrączkowaliśmy 727 bocianów. Znowu najwięcej w Polsce udało nam się zaobrączkować tych naszych boćków. Tych wszystkich, którzy nam opowiadają, jak pięknie wyglądacie, to jest takie przyjemne, bo na wysięgniku jest się bliżej nieba i słońce tak ładnie świeci, jesteśmy opaleni, fajnie, fantastycznie. To zachęcam do udziału. Tym, którzy wytrzymają dłużej niż 3 dni, oferuję nagrodę. W sumie grupa razem z przyjaciółmi dotarła do ponad 300 bocianich domów. Na niektórych gniazdach ptaki były za małe na oznakowanie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak Państwo wiedzą, z Trójki Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 6 województw. Chodzi o województwa lubelskie, podkarpackie oraz niektóre powiaty województwa podlaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. W wielu miejscach burze już za nami, ale uwaga, w niektórych mogą się jeszcze zdarzyć. Tymczasem w nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na północy, wschodzie, lokalnie w centrum przelotne opady, stopniowo zanikające, ale na krańcach wschodnich możliwe także burze. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność. Temperatura w nocy minimalna od 11 do 16 w Kotlinach Sudeckich w granicach 9. Wiatr przeważnie słaby nad morzem, także umiarkowany z kierunków zachodnich, północnych. W czasie burz, uwaga, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony. Co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. To już 6,5 minuty po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19 przy naszym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Co dziś przed nami w popołudniowym programie zapraszamy do Trójki. Coraz więcej osób szuka pomysłu na lokowanie pieniędzy. Częściej interesujemy się giełdą. Oprocentowanie lokat bankowych budzi śmiech i politowanie, a inwestycje w nieruchomości przestają się opłacać. Dlatego w głowach zwykłych ciułaczy coraz częściej pobrzmiewa charakterystyczny dźwięk. Jeśli nie giełda, to może diamenty. Uwaga, kto z Państwa zainteresowany jest posiadaniem diamentów, wystarczy wydobyć je na plutonie i uranie. Rzeczywiście te diamenty mogą się w sposób naturalny tworzyć z rozkładających się tam wysokiej temperaturze i ciśnieniu węglowodorów, które rozkładają się na węgiel i wodór i z tego węgla może wytworzyć się diament. Jak już tam dolecimy, to znając pomysłowość ludzi, pewnie z czasem na inne planety wysyłać będziemy śmieci. A jest co wysyłać. Szacunki podają, że w 2019 roku tychże odpadów w skali całego świata zostało wyprodukowanych powyżej 53 miliardów ton i z roku na rok ta wartość wzrasta. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Restrykcje sanitarne powodują, że ubywa miejsc w żłobkach, między innymi w Krakowie. Poza tym w wielu placówkach trwają remonty. A to też wzmaga braki w systemie dostępności miejsc. Opowiemy Państwu również o ciuchci, która cieszy, raduje w Siemianowicach. I dursie kucum, czy to jest ciuchcia przez F, czy to jest ciuchcia przez H, jak go dają gorole, niezmiennie jednak wszystko wskazuje na to, że ono jest przede wszystkim gryfno, głośno i tako fajno, że bajtle durś i no chcą na niej jeździć. Po 16.40 Marek Wałkuski z Waszyngtonu, po 17.20 Co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 7 trójek na początku 20. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25%, trzeci 44%, czwarty 77% lub piąty produkt aż 90% taniej. Promocja na wybrane produkty. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel?

premierowo Roman Gilmour i David Gilmour w popołudniowym programie. Zapraszamy do Trójki. Pozdrowienia dla pana Adama z Jarosławia, który słucha Trójki i biega. Można i tak, choć nie ma takiego obowiązku. 14 minut już po godzinie 16. Polacy, proszę państwa, coraz chętniej otwierają rachunki inwestycyjne, umożliwiające grę na giełdzie. Prawdopodobnie wszystko przez nieopłacalność lokat, także innych form oszczędzenia. Czy giełda papierów wartościowych jest dla każdego? O tym Kuba Witkowski. Mają tak państwo czasami? Budzi się człowiek z samego rana i tak sobie myśli, co by było, gdybym... Gdybym był bogaczem, oj tak, tak, ale w dzisiejszych czasach, od choćby oszczędzając, trudno cokolwiek zyskać, o bogactwie wcale nie wspominając. Oprocentowanie lokat bankowych budzi śmiech i politowanie, a inwestycje w nieruchomości przestają się opłacać. Dlatego w głowach zwykłych ciułaczy od kilku miesięcy coraz częściej pobrzmiewa charakterystyczny dźwięk. Tak, tak, to giełdowy dzwon. W ostatnich miesiącach przybywa bowiem tych, którzy chcą inwestować, ale wcale nie są dużymi graczami, przyznaje Michał Kobza z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W samych miesiącach marzec, kwiecień widzimy, że zostało otwartych ponad 50 tysięcy nowych rachunków inwestycyjnych. Dodatkowo widzimy, że wiele rachunków, które były uśpione przez lata, teraz inwestorzy ponownie zaczynają interesować się giełdą. Wśród tych, którzy się na to zdecydowali, jest Piotr Wasilewski. On po kilku latach nieobecności wrócił do inwestowania, ale ma kilku znajomych, którzy debiutują. Jest to kilka osób, które uznało to za taką dobrą alternatywę. Ale Jarosław Sadowski, analityk Expandera, ostrzega, giełda to nie lokata. Niewiele osób ma aż taką wiedzę i nie ma czas po prostu, żeby to wszystko analizować, więc no, istnieje takie ryzyko, że po prostu ktoś kupi akcje spółki, będzie mu się wydawało, że one są tanie, a się okaże, że ta spółka na przykład cierpi z powodu epidemii koronawirusa, no i to się może skończyć bankructwem w niektórych przypadkach. No dobrze, ale jeśli ktoś mimo wszystko chce spróbować, to z czego powinien zdawać sobie sprawę? Po pierwsze, mimo wszystko trzeba mieć jakieś oszczędności. Trzeba mieć, nie wiem, 5 tysięcy na przykład, albo 10. Po drugie, trzeba pamiętać, że bez poświęcenia czasu też się nie uda. Zwykle patrzę, co się dzieje rano, tak mniej więcej między 9 a 9.30 i tak w okolicy tak zwanego zamknięcia patrzę sobie, co się dzieje i w zasadzie tyle. W ciągu dnia nie za bardzo zwracam na to uwagę. Natomiast osoby, które z nami, które są nowe, widzę, że śledzą to zdecydowanie intensywniej, mocniej. Warto również podzielić środki i inwestować w różne spółki. I jeszcze jedno, giełda jest jak roller coaster. Tu przede wszystkim liczy się zimna krew. Jest takie powiedzenie stare, że na giełdzie kapitał płynie od niecierpliwych do cierpliwych. Drugie też takie powiedzenie, które ja sobie kiedyś wziąłem do serca prywatnie, to że 80% inwestowania na giełdzie polega na czekaniu na dobrą okazję. A ewentualny zysk, wahający się od kilku do nawet kilkuset procent, zależy po prostu od ryzyka. Bo jak mawiał klasyk, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Choć jak twierdzi Kuba Witkowski, giełda jest trochę jak fajerwerki. W niewprawnych palcach po prostu wybucha. Zatem proszę uważać, pan Marek napisał, bardzo się cieszę, gratuluję, że udało się przekonać Tomasza Michniewicza do Trójki. My również się cieszymy, polecam poniedziałkowy klub Trójki o 21:00. Chyba jestem troszkę uzależniony od tej piosenki. I'm passing sleeping cities, fading by degrees, not believing all I see to be so. I'm flying over backyards, country homes and ranches, watching life between the branches below. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace. 19 minut po 16:00 to Tom Petty. I'm moving on alone, over ground that no one owns. Past time. choose that atone for my sins. There's a guard on every door and a drink on every floor, overflowing with a thousand amens. And it's hard to say who you are these days, but you run on anyway, don't you, baby? You keep running for another place to find that saving grace, don't you, baby? Of your father's two-room mansion, no headroom for expansion no more. And there's a corner of the floor they're telling you is yours. You're confident but not really sure, and it's hard to say who you are days, but you ride on anyway, don't you, baby? 20 minut po 16. Serdeczne pozdrowienia dla pani Anny, dla pana Jarka, Kubiaków z Gdańska. Podejrzewam, że państwo pewnie już w drodze do domu. Bardzo dziękujemy za opiekę żywieniową. To był Tom Petty. 22 minuty po godzinie 16. Uwaga, przypominamy? Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. 22 minuty po godzinie 16. Popołudniowy program. Zapraszamy do Trójki. Toniemy, proszę państwa, w elektronicznych śmieciach. W ubiegłym roku ich wielkość na świecie osiągnęła rekordową masę 53 miliardów ton. To znacznie więcej niż ważą wszyscy dorośli ludzie w Europie. Jeśli sytuacja się nie poprawi, no już za kilka, najwyżej kilkanaście lat, utoniemy w tych odpadach. To wynika z raportu przygotowanego przez Uniwersytet Narodów Zjednoczonych. Działa. Trzaski, ale to chyba antena jakaś musi. To już zanika. Ta naprawa zanika. Lidia Tybianowska z serwisu napraw sprzętu elektronicznego. Przychodzę, otwieram i czekam na klienta, jak coś przyniesie do naprawy. A przychodzą klienci? No rzadko, już teraz coraz rzadziej. Było dużo, dużo pracy było, bardzo dużo. Generalnie zarówno w Polsce, jak i w skali całego świata problem odpadów wzrasta z roku na rok. Magdalena Figura z Greenpeace Polska. Dotyczy to również elektrośmieci. Szacunki podają, że w 2019 roku tychże odpadów w skali całego świata zostało wyprodukowanych powyżej 53 miliardów ton. To są ogromne ilości i z roku na rok ta wartość wzrasta. Elektronika się psuje i to bardzo często zdarza się, że psuje się w urządzeniach. Wcześniej pozbawione tej elektroniki funkcjonowały niezawodnie. Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki. Chociażby pralka automatyczna, która to pralka miała programator. To był programator mechaniczny, tradycyjny programator i naprawdę trzeba było dużo cierpliwości, żeby się doczekać, aby taki programator się popsuł. My niby wiemy o tym, że producenci stosują różne sztuczki, aby nakłonić nas do zakupu swoich produktów, ale może warto o chociaż niektórych z nich wspomnieć. Producenci stosują taką strategię, która nazywa się planowane postarzanie produktu. Katarzyna Salus z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. I ta strategia ma na celu takie projektowanie towarów, aby miały one ograniczony czas użycia. I po pewnym czasie, po roku, dwóch czy trzech, takie produkty stają się już niesprawne i często nieopłacalne w naprawie. I bardzo często również nie ma części wymiennych, są już nieprodukowane, bo wszystko się tak bardzo szybko zmienia. Moda na recykling to jest pani pomysł, aby niektóre elementy elektrośmieci przeznaczyć na stworzenie dodatków do ubrań. Co można stworzyć ze śmieci? Powstała na przykład marynarka z pilotów do telewizorów, bluza też z pilotów do telewizorów. Anna Kubisz, projektantka recyklingowa. Elementy garderoby były częściowo bazą, no to naszywaliśmy na przykład te elementy klawiatur, płytki drukowane, filtry do okapu, w których można było zrobić biżuterię. Pretty woman walking down the street. Poduszki powietrzne samochodów, to był akurat jedyny materiał, który szyłam na maszynie, taki, czyli taki najbardziej tradycyjny. Powstał płaszcz z poduszek powietrznych. Kiedyś się naprawiały i to było naturalne. W różnych dzielnicach były takie punkty. Złota. A teraz ich jest mniej. O Boże, kochany, tak niewiele ich jest, że na palcach policzył w Warszawie. A kto najczęściej przynosi sprzęty do naprawy? No właśnie, starsi. I co przynoszą? Tacy starsi ludzie to radyjko. Radyjko, żeby było tam do zaśnięcia, do poduszki. Nie może spać staruszka. Jak się obudzi, no niestety, no musi sobie ta radyjka posłuchać. Bo ta cisza to zabija. To radyjko trzeba naprawić, a nie zawsze się da. Wiadomo od dawna, że radyjko jest najlepsze na wszystko. Pytała Monika Suszek. 26 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. To Yellow. Panie Adamie, witam, dzień dobry, halo. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Witam, witam. Panie redaktorze, od 1 czerwca wolno wolić sandacze. Pierwszy tydzień nic, drugi nic, trzeci nic, a 27 trafiło się 8. No i dramat, no bo w ciągu doby złowiska można zabrać tylko 2 sandacze. Na 6 wróciło do wody. No, wie pan, to jest efekt negocjacji z sandaczami, by sandacze chciały wprowadzić takie limity. No tak, wie pan, sandacz, starzy ma zużyty mobil na niego, sander, ma wyjątkowo delikatne i smaczne mięso. Można go podać, przyrządzić kilka, nawet kilkanaście różnych sposobów. Ale ja najbardziej lubię sandacza, wie pan, w galarecie z taką śladową ilością limonki. Też tak można. Jaki wyszukany dodatek, brawo. Pozdrawiam pana. Panie Elżbieto, jeszcze pani witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kuba. Dobry, pani. Dzień dobry, panie dyrektorze. Emocje. Słucham trójki od ponad 42 lat. Tęsknię. Proszę powiedzieć, czy jest jakaś nadzieja, że wróci Marek Niedźwiecki, Halinka Wachowicz, Gil, no i przede wszystkim redaktor Kaczkowski. Zawsze. Bo już wiem, że redaktor Mann, że to już jest stracone. A zawsze, pani Elżbieto, jest nadzieja, co więcej, jestem przekonany, że nas teraz słucha, tak więc może pani pozdrowić. Tak, pozdrawiam. Ja pana Marka Niedźwieckiego, ja byłam młoda dziewczyna, 21 lat,

Ja w sprawie tego sandacza, jeśli można, ad vocem, bo tutaj pan mówił, że walory smakowe i tak dalej, że tylko dwa sandacze można. Ja łowię ryby od wielu lat i łowię ryby w rzekach, pstrągi, które mają jednak walory smakowe dużo lepsze i ciekawsze niż sandacz i wypuszczam wszystkie pstrągi, no bo jednak mimo, że mogę zabrać, wolę wypuścić, no bo jednak wszyscy narzekają, że tych ryb nie ma, że przełowione. Jasne, dużo. Ale pan Adam ja nie powiedział, że zabiera, powiedział tylko o limitach, a jak znam pana Adama, to myślę, że często wypuszcza. No, ja myślę, że tak powinni zrobić wszyscy wędkarze. Do tego zachęcam naprawdę, bo złowić rybę powtórnie tą samą mnie się zdarzyło wiele razy i powiem szczerze, że to jest radość, naprawdę. Pozdrawiam, dziękuję. Krótko jeszcze pani Grażyna. Pani Grażyno, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, Grażyna z Mielca. Jak zwykle witam mistrza nad mistrzami i cytacji. Panie dyrektorze, zapomniał pan, ja kiedyś prosiłam o dżingiel, ja chcę do Marka. I korzystając z okazji, bo zachęcił pan poprzednią słuchaczkę, że powiedział pan, że pan Marek Niedźwiecki słucha w tej chwili chyba Trójki, to chciałam serdecznie pozdrowić pana Marka. Panie Marku, czekamy z utęsknieniem na pana listę przebojów, na pana powrót. Dziękuję bardzo, do widzenia. 25 minut do 17. Tomat Bianko. 24 minuty do godziny 17. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Dzień dobry, witam pana, panie kolego. Jak Niedźwiedź nie zechce poprowadzić listy, to ja poprowadzę, przejmę ją w całości i będą same piosenki country. No, jest to koncepcja, oczywiście. Ale to jest współczesne country, jest naprawdę w porządku. Mm-hmm. To tylko chyba pan tak uważa. Pan Daniel napisał, od wczoraj leżę w kołnierzu ortopedycznym. Czeka mnie troszkę rehabilitacji. Nie mogę doczekać się redaktora Wałkuskiego. To chyba mam wrażenie, chodzi o pana. Zrehabilitował słuchacza, tak. Co pan ma takiego Ale w problem sobie, polega że na tym, słuchacze że, za panem szaleją. Europa się nie otworzyła na Amerykę. Ja nawet jakbym chciał do pana słuchacza przyjechać i go troszeczkę porehabilitować, to nie mogę, bo po prostu raz, że nie ma lotów, a dwa, Europa zakazała Amerykanom. Może to jest kwestia jednak pańskiej osobowości. Może. Silnej jak cios. Dzień no może spróbuję w takim razie na odległość porehabilitować naszego... Pana Daniela konkretnie. Tak, pana bardzo Daniela bym prosił. Dzień Niepodległości jutro, w tym roku zapewne będzie no nieco skromniej, ale fajerwerki będą. Będą. Właśnie nie do końca skromniej, bo do tej pory fajerwerki były 4 lipca, czyli jutro. A tym razem będą podwójne, bo jutro normalnie w wielu amerykańskich miastach tradycyjnie, choć w niektórych nie podają, gdzie się one odbędą, żeby ludzie w związku z koronawirusem nie gromadzili się z zaskoczenia. Natomiast te główne amerykańskie fajerwerki, czyli w Waszyngtonie, oczywiście będą, ale będą też dodatkowe. Dziś prezydent Trump leci do Dakoty Południowej w okolice góry Mount Rushmore, gdzie odbędzie się taki specjalny pokaz fajerwerków, takie patriotyczne uroczystości, będą i orkiestry wojskowe, będzie przemówienie prezydenta, no i będą fajerwerki. Przy górze, to jest jeden z symboli Ameryki, góra Mount Rushmore, tam wykuto w skałach, w granitowych skałach twarze czterech amerykańskich prezydentów. Każda twarz ma 18 metrów wysokości. Ja jak patrzę na Mount Rushmore, to mi się zawsze przypomina Szklarska Poręba, bo tam nasze usta wykuli w skałach, nie wiem, czy pan pamięta. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją. Tak, ale to jest na małą skalę, bo one mają po parę centymetrów, a Amerykanie, jak to Amerykanie, wykuli sobie twarze czterech prezydentów 18-metrowe, ale to budzi kontrowersje, raz z powodu tego, że w przeszłości tam się odbywały pokazy fajerwerków i zawsze dochodziło do pożarów, dlatego że ta góra jest otoczona lasem, jest lato. No ale prezydent Trump uznał, że to jest na tyle wyjątkowe miejsce, że trzeba przywrócić tę tradycję. Co ciekawe, podczas tych uroczystości przy Mount Rushmore będzie 7,5 tysiąca osób i władze Dakoty Południowej, gubernator Dakoty Południowej powiedział, że nie będzie trzeba stosować dystansu społecznego, w związku z tym będzie ludzie zgromadzą się jak za dawnych dobrych czasów, a maseczki nie będą obowiązkowe. A propos dystansu społecznego, o czym pan wspomniał, proszę o dyscyplinę czasową, bo sporo wątków przed nami. Padł kolejny rekord dotyczący liczby zakażeń koronawirusem w ciągu jednej doby. Tak, kolejny dzień ponad 50 tysięcy przypadków, dokładnie w ciągu ostatniej doby 55 tysięcy przypadków koronawirusa. Po części, tak jak mówiliśmy to wcześniej, wynika to z dużo większej liczby testów, ale niestety częściowo także z rosnącej liczby przypadków koronawirusa, szczególnie na południu Ameryki. Czyli to, na co prezydent Trump i część amerykańskich polityków czy ekspertów nawet miało nadzieję, że upał i słońce zabije koronawirusa, absolutnie się nie sprawdza, dlatego że największy przyrost liczby infekcji jest właśnie w południowych Stanach. Floryda, Arizona, Teksas. Wprowadzane są kolejne restrykcje. Nawet w Teksasie, gdzie mieszkańcy i władze, i lokalni politycy podkreślają to, że Teksas jest miejscem, gdzie żyją wolni ludzie, gdzie ingerencja państwa w życie obywateli jest minimalna. Nawet tam nakazano noszenie maseczek, a w Kalifornii i na Florydzie w niektórych miastach za nienoszenie maseczki będzie można zapłacić nawet do $500 mandatu. Pozostańmy przy tym wątku, bo ludzkość wpadła na nowy, bardzo oryginalny pomysł. Co to takiego COVID party? W niektórych amerykańskich miastach, właśnie tam na południu, młodzi ludzie robią takie zawody, organizują imprezy i składają się, każdy tam rzuca, nie wiem, po 5, po $10 do pudełka i wygrywa ten, który pierwszy zarazi się koronawirusem. Oczywiście to budzi takie potępienie. Poszerzamy z powodzeniem, jak słyszę, granice głupoty, ale przecież może być tak, że nie będzie satysfakcji z tej wygranej, bo wygrana zostanie, a wygrany nie. Wygranego nie będzie. No to wtedy ten następny, który przetrwa COVID party, przejmie całą wygraną. Bezrobocie w Stanach gigantyczne, choć są też pocieszające wieści. Tak, pocieszająca wiadomość jest taka, że wczoraj ogłoszono raport dotyczący rynku pracy w czerwcu w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że amerykańska gospodarka odzyskała prawie 5 milionów miejsc pracy. Niestety straciła prawie 25 milionów, więc nie wszystko jeszcze udało się odzyskać, ale bezrobocie spadło z 13,3% do 11%. W jednej z gazet przeczytałem taką informację, że 30% pracodawców, którzy chcieli zatrudnić w czerwcu pracowników, nie mogło ich znaleźć, ponieważ oni pobierają nadal zasiłki w wysokości dodatkowo $600 tygodniowo. W związku z tym prawie 70% Amerykanów, którzy przeszli na bezrobocie, dostaje więcej niż zarabiali jeszcze chodząc do pracy. W związku z tym są kłopoty z odzyskaniem części pracowników. Nawet pojawił się taki pomysł wśród republikanów, żeby tak jak płacono do tej pory $600 tym, którzy za to, żeby nie pracować, tak teraz chcą dopłacać po $450 tygodniowo tym, którzy zdecydują się na powrót do pracy. To jest na razie pomysł. Nie wiadomo, czy zostanie zrealizowany. Natomiast ten dobry raport z rynku bezrobocia niestety według ekspertów może być tylko w czerwcu, dlatego że ta rosnąca liczba przypadków koronawirusa, to, że w wielu miastach ten proces, w wielu stanach proces odmrażania gospodarki wstrzymano, no sugeruje, że niestety w kolejnych miesiącach informacje z rynku pracy mogą nie być aż tak dobre. Tymczasem podobno bardzo upalnie w Stanach. Mamy do czynienia z takimi upałami ekstremalnymi? Dzisiaj w Waszyngtonie będzie 35 stopni Celsjusza. Co przy wilgotności tutejszej, to może sprawić, że temperatura odczuwalna będzie nawet 40 stopni. Także niech proszę sobie wyobrazić, co będzie się działo. W poniedziałek 36 stopni w Waszyngtonie. Kilkadziesiąt milionów Amerykanów jest w rejonie, w którym wydano ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami, a problem polega na tym, że normalnie o tej porze roku, nawet jak jest ciepło, to ludzie chodzą na baseny, wyjeżdżają nad ocean, siedzą na plażach, a ponieważ te restrykcje cały czas obowiązują, no to niestety te upały będą bardzo dotkliwe. Meteorolodzy ostrzegają przed takim zjawiskiem, które się nazywa Ring of Fire, które polega na tym, że na granicy tej strefy upałów, gigantycznych upałów, tworzą się potężne burze, więc Amerykę czekają nie tylko wysokie temperatury, ale także bardzo... To pewnie dotkliwe burze w tym rejonie, gdzie jest na granicy. To pewnie liczba napadów spadnie, bo komu będzie się chciało w takich upałach, ale jednak... No nie, Amerykanin potrafi. Mam dla pana napad tym razem z Pensylwanii. Otóż pewien gentleman dokonał napadu na bank. Prawdopodobnie jeszcze amator, nie miał zbyt wielkiego doświadczenia w dziedzinie napadowości i troszkę się zestresował, bowiem nie zauważył, że ten bank jest położony dokładnie naprzeciwko komisariatu policji. Nie zauważył kilkunastu policyjnych aut zaparkowanych dokładnie po drugiej stronie ulicy. No i jak pan się domyśla, dość szybko trafił do tego komisariatu za kratki. $610, które udało mu się zrabować, podobno, wróciło do banku. Podobno nie było nawet pościgu, bo od razu sam wsiadł do samochodu policyjnego. No, policjanci nie musieli nawet wsiadać do tych samochodów, tylko na piechotę poszli go aresztować. Tydzień temu opowiadał pan o takiej historii mrożącej krew w żyłach, mianowicie zaginął chomik, znaczy konkretnie panu. I co, znalazł pan chomika? Niestety chomik się nie znalazł. Proszę pana, jak dziecko wróciło z wakacji. No tak, a nie doszedł pan do takiego wniosku, że pan to chyba nie ma ręki do hodowli? Bo z tego co pamiętam, ma pan na koncie również rybki akwariowe, które pan skutecznie wykończył. Ta lista pańskich dokonań... No myszka już się... była. O, właśnie. No. Myszka była. Ja proszę pana, w dzieciństwie nawet ugotowałem rybki w akwarium. Jezu. Nie, koniec, są granice, wie pan, okrucieństwa. Nie będziemy opowiadać o pańskim dzieciństwie. A dziecko się domaga kolejnego chomika, więc ja nie wiem, co robić w tej sytuacji. Chomik wie. Pozdrawiam, dziękuję. To co, umawiamy się na listę przeborów country za tydzień? Rozważymy pańskie zgłoszenie, dobrze? Proszę do nas nie dzwonić, my zadzwonimy, dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Męskie granie Orkiestra 2020 dla pana. To będzie świt. Powiedz mi, czy czujesz to, co jak ty? Dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dość niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry panie Kubo, kłaniam się. Dzień dobry panu. Michał Gębaler, Państwowy. Tak. Panie Kubo, no ja w temacie tej napadowości i dwa słowa, bo cudze chwalicie swego nie znacie. Może nie z Pensylwanii, tylko pod miasta Świętej Wieży. Mieliśmy tu taki przypadek ambitny w tym tygodniu, gdzie trzech panów próbowało w dość komiczny sposób obrabować jedną z placówek bankowych, używając do tego celu takiej ciupagi góralskiej i pistoletu na wodę. Oczywiście napad został udaremniony przez dzielnego pracownika banku, który odparł ten napad używając krzesła, na którym to ten pan wykonywał swoje obowiązki w czasie, kiedy ten napad się odbywał. Także sądzę, że warto wspomnieć o tym, niekoniecznie szukać tego w Stanach. Czekamy na takich, panie Michale, którzy będą napadali na przykład z łukami. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Jeśli świt nas przyłapie dziś, jeśli świt. Jeśli świt nas przyłapie dziś. To Męskie Granie Orkiestra 2020. Niebawem 11 minut do 18. Naukowcom, proszę Państwa, udało się potwierdzić, że wewnątrz planet Uran i Pluton powstają diamenty. Ogromne ciśnienie, wysoka temperatura powodują powstawanie najprawdopodobniej nawet dość dużych diamentów. Posłuchajmy. To wspaniała wiadomość, diamenty. No może i fajnie. To przyjemnie wiedzieć o tym. No przyjemnie, przyjemnie. Na Uranie i Neptunie mogą znajdować się diamenty. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Teraz mamy eksperymentalny dowód, że w takich warunkach, jakie tam prawdopodobnie panują, rzeczywiście te diamenty mogą się w sposób naturalny tworzyć z rozkładających się tam wysokiej temperaturze i ciśnieniu węglowodorów, które rozpadają się na węgiel i wodór i z tego węgla może wytworzyć się diament. Trzeba rozpocząć wyprawę na Uran, żeby zdobyć te diamenty. Ignition sequence start. W sprzyjających warunkach oczywiście takie wielkie diamenty mogą się stworzyć. Dużo większe od tych, które są na Ziemi. Może się też tworzyć jakiś pył diamentowy. Tam jest na tyle dużo tych diamentów może powstawać, że rzeczywiście mogą przybierać najróżniejsze formy i wielkości. Diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet. Umowna granica kosmosu to jest 100 kilometrów. Do 100 kilometrów jest przestrzeń powietrzna. Pułkownik rezerwy, inżynier Maciej Mroczkowski. Należąca do danego państwa, nad którego terytorium się znajduje, a powyżej 100 kilometrów jest to obszar dostępny dla wszystkich. To należy do ogółu ludzkości. No, no to co? A jak to podzielić? Nie wiem. Tak jest na świecie, tak samo jak w rodzinie. Są rodziny mocne, silne i słabe. To czy my, skoro tacy strasznie mocni jesteśmy, coś tam dostaniemy, jakiś kawałeczek tego? Ale po co nam to potrzebne? W ogóle ja nie jestem materialista. Ja nie przywiązuję wagi do złota, do platyny, do tego wszystkiego. Nie może być podziału. Nie, to jest wszystko wszystkich. To tak jak w socjalizmie, wspólna. Nie, nie ma nic wspólnego z socjalizm. Nie, ale kosmos dzielić, jeszcze kosmos dzielić? W tej chwili dostęp do kosmosu zaczęły mieć prywatne konsorcja. Na przykład Amerykanie multimiliarderzy założyli firmę, która ma zająć się eksploatacją dóbr naturalnych spoza Ziemi. Gdybyśmy z Urana i Neptuna przywieźli te diamenty, byłyby to ogromne koszty. Przywieźlibyśmy prawdopodobnie ogromną ilość tych diamentów. Rynek zostałby zasypany kosmicznymi diamentami, a więc cena tych diamentów natychmiast by spadła. Z tego, co ja się orientuję, to wszechświat jest naprawdę nieograniczony. Proszę pana, są mądrzejsi, którzy za nas wszystko podzielą. Dzisiaj ma pan chleb w sklepie, a obudzimy się i za 48 godzin nic nie będziemy mieli. I to się będzie mówiło, że to kosmos działa. O kosmiczne diamenty pytał Tomasz Jeleński. Za 9 minut 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To się redaktor Baron ucieszy? Już się cieszy. Bad Heart. One, two, three. He plays so sexy to me. 3, 4, 5, 6. Kids got some brand new licks. 6, 7, 8. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound. Howling away, it must be judgment day. We run it down like a cat. Panie Piotrze, co dobrego? Dzień dobry, panie Kubo. No dzień muszę dobry. Powiedzieć, że pan dzisiaj był albo niemiły, albo bardzo rozwargniony. Stawiam na to drugie, bo zapomniał pan, w związku z czym w pana imieniu, pozdrowienia dla żony pana Ołkuskiego, bo to są też pozdrowienia dla żony wszystkich słuchaczy, wszystkich żon, wszystkich słuchaczy w tym momencie, jak pan pozdrawia. Aż się zaczerwieniłem ze wstydu i bardzo serdecznie pana oraz słuchaczy przepraszam. To jest koronny przykład na to, że człowiek na stanowisku głupieje. Nie, w żadnym wypadku. Pociesza mnie pan słyszę, za co bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. They do it. That's the way they do it. Witam pana, panie Rafale, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak każdy piątek zawsze z trójką po południu, nie wyobrażam sobie inaczej, ale a propos diamentów... To tak jak ja. Ja zawsze miło pana słyszeć, panie Kubo. Ostatnio rozmawiałem z moją partnerką również na temat diamentów i mówię, słuchaj, ja ci kupię diamenty. To są bardzo niebezpieczne rozmowy. Nowy, Ale to się zakończyło się dobrze. Mówię, słuchaj, samochód ci może wymienimy, bo ten już mamy stary. Albo futro mogę ci kupić. Kotek, co potrzebujesz? Garnek kupi nowy. Pan to ma w życiu szczęście. No jakoś dobrze się skończyło dla wszystkich. Do usłyszenia, dziękuję. Way they roll. To Bad Heart. 5 minut pozostało nam do 17. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. I'm home.